а не проста віляла задам над здабычай, як гэта робяць паніэлі на сушы, а лесь пайшоў туды, дзе замёр у мечніку сабачы бег.